Розділ 22. Болять мене руки й ноги на чужій роботі. Цієї пісні. Михася брата забрали до польського війська, до уланів. А ми з чоловіком пішли до чужої хати, бо тато привів собі газдиню, фавроньку щербату. У піст великий оженився. Прожив з нею рівно 11 років і помер. Не жив з моєю мачухою, а мучився. Не дурний вигадав, що перша жінка – від Бога, друга – від людей, а третя – від дідька. Для мене тоді настали найтяжчі роки. Чужа хата – гірше свекрухи. Я ходила вежен жати, сапати, шила панам, вишивала попам, заробляла, де могла. Нарешті дочекалася дитини, дівчинка народилася. Але тоді тиф панував. Умерло. 3 роки дітей не було. Я боялася, що материнство пропало. Плакала. Коли відчула, що знову зайшла в поважний стан, то народження дитини чекала як спасіння. У червні народився син Іван. Ми з Дмитром прийшли з весілля, полягали спати. Чоловік торкнувся головою подушки, захропів. А я чую, що мені щось недобре, то боюся його будити. Щоб не розсердився, з п'яним треба легко говорити. Але мені стає все гірше, гірше, торкає його. Дмитре, вставай, клич сусідів, бо мені недобре. Він був п'яний, підняв голову, сказав хе-хе-хе, та й далі заснув. А газдиня Анна Чайківська, якої ми мешкали, вчула, що я стогну, прийшла, та й стала мого чоловіка сіпати за рукав. Ей, Дмитре, вставай, не жартуй. Видиш, що коло жінки круто. Він протер очі, сів. Що є? Ти ще питаєш? Уже маєш 32 роки, та ще не розумієш, що? Він тоді схопився і скоренько побіг по кушарку, бабу Ковалиху. А баби вдома не було, приймала в дубові роди. Народився тоді в селі хлопчик, що мав розтяті губи, розділений носик. Коли плакав, то губки його розходилися, як щепці в рака. Дмитро сказав бабі, аби прийшла, сам побіг наперед і розказав мені. Знаєш, Марія, у Тетяни Орлючки народився такий файний хлопчик, але розділений ніс на двоє. І губка верхня таке страшне. Ліпше б він мені не казав того. Бо такого страху піддав, що я вже не могла дочекатися дитини. Прийшла Ковалиха, помогла мені, народився син. Перетяла і пов'язала пупець. Такий той день був для мене щасливий. Полежала тиждень, та й треба вставати, бо літо, робота. Але за ворота ще не смію вийти, бо в церкві не була, не вивелася. Корову пастухову я лише до воріт виганяла. Такий закон був. А чоловік мій навіть додому не показується. П'є в корчмі, грає в карти, хвалиться сином. Прийде, а я плачу. Йой, бульба на горі не підгорнена, а тобі то байдуже. Ей, жінко, не журися. Як має вродитися, то вродиться і не вгреблена. Не любив сапою працювати на полі. Косити, молотити, майструвати – то його. А сапа не його. Я через 2 тижні взяла дитину на руки, подушку під паху, та пішла огрібати бульбу, бо пропаде. Огребла, злягла на 12 тижнів. Одужала, пішла до багачів вишень жати, бо треба було на життя заробити. Хто нам дасть? Ой, не скоро ми доробилися, потім змогли купити кавалок поля та й увійти до власної хати. Тепер молоді не хочуть вірити, що таке було. Нині діти біди не знають. Упеленовані, фабричні візки мають, іграшки всяті, є що їсти. А колись бувало, кинеш дитину на цілий день у колиску, а сама йдеш у поле. Гаруєш цілий день голодна, печешся на сонці. А з поля ще верету в бурину преш на плечах, аби було чим корову погодувати. Чи якісь меблі в хаті були? Чи копійка якась була? Голі ходили, голодні, босі. Візьме мама дітей, пригорне до себе та й заплаче. І діти мої, діти, ви бідуєте зі мною, а я з вами. Ніби снилося. 8 років мешкали ми в Комірне, по чужих хатах. Спочатку у Анни Чайківської. Потім перебралися до Петра Воротняка. Я в нього була як служниця. Щороку 28 днів мала відробити багачеві за хату. Він тримав 12 корів. Був чорнявий, вусатий і високий. Казав йти накидати гної на фіри, я йшла. Казав розтрясати гній по полю, я йшла. Роботи не боялася ніякої. Мусила й за чоловіка робити, бо воєнні рани він ще відчував. Я була тоді молода і хотіла щось заробити, щось мати. Дмитро мені не дорікав, бо я ніякого віна не принесла. Бо він був такий, зійшлися якимсь таким. Я могла мати мамине поле, але сирітський батько, такий опікун був від громади, теж пиячив з татом. Фальшиво засвідчив на суді, що поле не мамине, а татове. Поробили, помахлювали, як самі хотіли. Тато поле продав і пропив, а ми лишилися, як серед води. Пожили у воротняків. Подивився чоловік, що далі так їхати, далеко не заїдеш. Пішов до міста, знайшов там у скарбі роботу. Поклали його за гуменного, а я кухарила. Треба було для 50 робітників їсти наварити. І дитина зі мною була, Іван. Варила, дитину бавила. Добре, що прийшла звідки сука приблуда. Я їй раз дала їсти, другий, вичесила файно, викупала. І вона прив'язалася до дитини. Я винесу дитину на двір, і Вась собі сяде, а сука обів'я малого колесом, та й граються. Але там щось почали будувати. Вирили великий котлован. Йшли дощі, так що в котловані повно назбиралося води. Якось варю я їсти, кручуся, як муха в окропі, бо дрова сирі, не хочуть горіти, а робітники скоро на обід прийдуть. Чую, сука, так ви, як скажена. Що є? Вибігаю на двір, дитина моя висить над ямою з водою, а сука тримає ззаду за сорочину і виє, виє. Врятувала мені дитину. Коли Івась бігав, то сука водила його по всьому базару, і ніхто не смів його торкнути, бо зразу кидалася, як левиця на чужого. А ще Іван малим любив коні. Був там у конюшні такий жеребець, що двох чоловіків убив. Якось вибігаю, де дитина? А дитина в стайні того коня за копито шкробає. Отаке я там переживала з сином. Він 3 роки грудь сав, і тому такий здоровий виріс. Кажу, що якби сина плекав до 7 років, то він би 7-річного дуба вирвав з коренем. Я була здорова, і моє молоко було здорове. Я ще й суддю ним лікувала. Там, у Єловичанах, був суддя Едвард Щепанський, поляк. Українцям таких посад тоді не давали. Щепанському дуже каправили очі. Що вже лікарі йому не робили, як не лікували, нічого не помагало. Якось панові порадили, аби промивав очі жіночим молоком. Міські жінки не підуть, бо одна одну знають, а я чужа. Прийшла пані Щепанська, його мама. Просить мене, аби я 3 рази в день приходила молоком з грудей засеркувати панові очі. Я не піду на таке, хіба чоловіка попросіть. Пішла Щепанська просити Дмитра, аби мені дозволив ходити лікувати її сина. А чоловік добре знав панську ласку, а цей суддя. Казала якась баба, що треба й чорта за приятеля мати, особливо у судді. Мій чоловік відправив Щепанську знов до мене, сказав, про це балакайте не зі мною, а з нею. То не моя цицька, а малої дитини. Жартував. Я вам заплачу, просить мене пані Щепанська. А я не знаю, що відповісти. Та як я буду перед чужим чоловіком виймати цицьку? Пані, то буде через марлю, просить стара. Мама то є мама. Вона рідній дитині неба прихилила б. А я ходила зацеркувати молоком Щепанському очі, хоч і каплі з очей не пропали. Пані Щепанська заплатила мені, а суддя вже знав і мого чоловіка. Одного разу зустрів Дмитра і каже, «Пане Марчак, я хочу, щоб ви жінкою були на цікавому процесі, який я веду». «Що за процес?» Прийдіть та й почуєте, такої комедії за великі гроші не побачите. Йдемо до суду. Є там людей багато. І сидить 8 молоденьких молодичок, і один дуже вродливий хлопець. Заходять усі до зали, починається суд. Суддя Щепанський зачитує справу. Так і так, 7 молодиць подали на гриня гусака до суду, що він є тато їх дітей. А за тодішніми законами на кожну дитину треба було дати морг землі, коли тебе визнали за тата. питає суддя, чи то його діти. Підсудний не відпирається, але каже, де я тих моргів наберу, коли ні землі, ні хати не маю. Я сам у жінки живу. Коли ти оженився? Та недавно. І вже є дитина? Є. Щепанський не знає, що робити. Питає першу ліпшу. Що тобі він, донцю, казав? Казав, що буде женитися, а я повірила. А ти знала, що він до інших ходить? Знала. Питає другої. А ти чого повірила йому, коли знала, що він такий баламут? Він дуже файний. Я хотіла, аби на мені женився. Та я бачу, що файний. Але красу на тарелі не крають, і до третій. І ти, донечко, хотіла? Та хотіла. І знала, що він у селі дитину має? Знала. Так він усіх покриток перепитав і задумався. А то вже й дурному ясно, що тих сім молодиць Гриць уже не посватає, бо восьма його жінка, але їх усіх шлях трафляє, чого-то він її собі вибрав. Коли вона така сама, як і вони. Хочуть, аби цього Гога замкнули до тюрми, аби і ця восьма не мала чоловіка. З помсти подали гусака до суду. А він сидить собі, як цісар на престолі, вродливий батяруга, але безсердечний. Бо де ж так можна? У християн гаремів нема, а людей у суді повно. Бо всім цікаво, чим той процес закінчиться. Щепанський подумав і питає позивачок молодець. Гроші маєте при собі? Маємо. Викладайте на стіл по 2 золоті кожна. З'явилася немала купка грошей. Щепанський зміряв каправими очима Грицька гусака і пальцем показав на стіл. Бери оці гроші, йди до ресторації, напийся там і придбай цим безголовим молодицям ще по дитині. А тоді повернувся до ошелешених покриток і додав. За бугая, дорогі молодички, треба платити. Став Щепанський і нам у пригоді. Дмитро довго ніде не міг робити. Трохи побув гуменним, пересварився з урядовцями, і його скоро сунули з гуменного. Пішов таки у Яловичанах до пана Пендерського конюхом. Пан дав нам хатчину і було де жити. Але Дмитро не поладив із паном. Пендерський сказав запрягати коней. Дмитро запрягав і пересварювався з Пендерським, що упряж стара. Пан не витерпів, підняв куштур і Дмитра куштуром. А мій чоловік як схопив посторонки, та й пана посторонками. Так змастикав Пендерського, що той подав Дмитра до суду. Хоч і був Щепанський нам знайомий, але ворон воронові око не видзьобає. Сидів мій чоловік півроку в криміналі. Аж гай гудів, а я безробітна йому до Станіславова передачі носила. Перейшли ми від Яловичанського пана до Гостилівського. Та й думаєте, що тут міг Марчак бути? Куди не пішов, з ним золоті верби росли. Я дуже люблю, коли сіно косять. Усі з села виїхали на сінокіс. Навіть пані з хлопчиком поїхала. Пахне трава, квіти, коники скачуть, чиркотять, пташки співають. Нема кращого за косовицю. Лише не завжди погода є. Косарі косять. Громадільниці грибуть, а ми і Вась з паничем у сіні переверти ходять. Обіду ще нема, а паничик у лодзі плаче, що їсти хоче. Конюшину їж, радить мій чоловік. Будеш бігати, як кінь. Подивися, як коні смачно їдять конюшину. Дитина нарвала головок з конюшини, пожувала, виплюнула, та й далі плаче. А в траві є жаби. Дмитро зловив зелену жабу, приніс і поклав малому капелюшок. «Що то є?» – питає паничик. «А, це пташка!» – каже Дмитро. «Тримай, аби не втекла, а в обід мамі покажеш». Малий до обіду не плакав. Носився з капелюшком і хвалився, що має пташку. Полудне посідали їсти. Сідає і пані з нами на свіжому повітрі в гурті коня з'їв би. А син її біжить. «Дивися, мамо, що я маю!» Розкрив капелюшок. А жаба скік! Та й пані в миску з кашею. Пані схопила черпак і малого черпаком по голові. Лодзя розривівся, біжить до Дмитра. «Нема пташки!» А мій варят гладить малого по голові та й приповідає. «Не плач, дитино, не плач. Кися принесе тобі калач на хвостику, на мостику». А сам тихенько шепоче малому. «Пташка є! Пташка залетіла мамі під сукенку і там гніздо зробила. Ану подивися, чи нема там пташки. Але тихенько підкрадися, аби пташка не втекла. Пані стоїть між косарями, а малий підкрався ззаду, заголив маму, що пані показала косарям усі стегна і вище, та й кричить: «Де пташка?» Косарі розреготалися, а мій Дмитро впав зо сміху на покіс і обма руками за живіт тримається. Пані позеленіла за встиду, схопила черпак, та й черпаком у Дмитра: «Хам!» кричить: «Свиня!» Прогнала Маршака таке ж то єдине. А я мусила за ним іти, куди голка, туди й нитка. А куди підеш на зиму? Знову чужа хата. А чужа хата така, як свекруха лихая. Знайдемо якусь запущену розвалюху і обживаємо. Чоловік копає і носить глину, я мішу, шарую скіни, тинькую, білю. Лишень доведу до порядку, аби жити. А тут уже йде купець, і господар продає хату. А нам, комірникам, кажуть уступитися геть. Ідемо шукати нового пристанівку, але нелегко знайти. Нікому квартирантів не треба. Знайшли ми свій притулок на зиму під лісом у Дубини. Молодий Газдав жив з жінкою у свого бездітного стрия Максима, а нас пустив до порожньої хати. Спочатку було нам дуже добре. Хата тепла, дрова близько, вода під вікном, хлібом на зиму трохи запаслися, живи і посвистуй собі. Але серед зими молодий Дубина посварився зі своїм стриєм, і той вигнав племінника разом з жінкою додому. Молоді Газди зібрали свої манатки, прийшли до нас і кажуть: «Вибачайте, але ця хата наша. Ми вас до весни на вулицю не виганяємо, але увійдіть і в нашу шкіру. Стрія, ми не хочемо знати і чути про нього». Жили ми з Дубинами разом. Вони то прийти прийшли, але хліба від стрія не принесли. Мусила я їх і годувати, і обпирати до літа. Жінка Дубини ще й дитину народила. Треба було і їй помогти. Близьких сусідів там ми не мали. Жив під лісом хіба що Прокіп Дучка, що мав такий голос, як стара баба має. Вуса йому не росли, борода не росла, а на лице був жовтий-жовтий, як віск. Жінка його Михайлина виглядала як чоловік. Батіг у руті, куделю за халяву, пряде і ходить за коровами по лісі, та й покрикує грубим голосом. Дітей вони не мали. Слуги в них не трималися, бо скупі були хоч і багаті. На старість опустилися. Михайлина любила овець доїти і пасти. Так уже тими вівцями задухнилася, що я не могла попри неї пройти. Ще й нині причувається мені, як вона кликала овець: «Мир, мир, мир, мир». А коли згори, то викрикувала: «Биря, биря!» Вовки накапостили дучкам серед зими. Тоді сильні морози тріщали, ріка парувала. Мряка густа впала на село, а іній такий став на деревах, як кожух. Наш Івась вибіг увечері на двір та й убіг назад до хати. «Йой, йой! Що, Івасю?» «Вовк!» Малий не робив крику. Старий вискочив на двір, позазирав, обійшов хату і вернувся. «Нічого нема», – сказав. А Іван каже Дмитрові, що з-під Прокопової стайні світив вовк очима. «Вірите чи не вірите? Рихтуємося спати вже, бо пізня година, але чуємо. Прокопові вівці так блеють, ніби хтось їх там ріже. Мій хапає за дверей сокиру і до дучки: «Прокопе, Прокопе, світіть світло!» Прокіп уже спав. Вибіг на двір з ліхтарнею. Ого, пізно. Вже лишень кавалки овечої шкури по подвір'ю. Вовк якось відвалив двері від вівчарника, вліз до середини і задушив п'ятеро овець, а шосту повалік до лісу. Тоді вовків було багато, кічнями шнурувалися через село. Нарешті спромоглися ми на Лужку купити у Естерки хату. Вона вибиралася до міста, яка не була та хата старенька, але в своїй хаті своя правда. Колись про хати люди так дуже не дбали, колись про поле кожен дбав. Земля не горить, не коротше і не старіє. Хто мав багато землі, той і добре чувся, нікому в ласку не стояв. А ми поля не мали, та й знову пішли за рібку шукати. Дубівський пан Франик Грабовський мав 200 морків землі. Але був старий, нерозторопний, не міг господарку вести, та й не міг собі ради з тим дати. А ще як одного року застрайкувало село, ніхто не пішов вежен жати, що зерно з колоса сипалося. Рабовський кинувся по сусідніх селах, поїхав у гори за женцями, але наші люди сказали, що хто поїде до пана, то може не вернутися. І ніхто не пішов на жнива, аж поті Грабовський не дав того, що люди наші добивалися. Але жнива минали, пішли дощі, попадало жито, попадала пшениця, висипалось зерно, проросло. Програв тоді пан і вже боявся з громадою воювати. Хтось порадив Франикові Грабовському, аби давав землю на спілку обробляти. Три частини рожаю йшло панові за землю, а четверту давав тому, хто сіяв, обробляв і збирав. Рук тоді було багато, дешеві руки. Безробітні ходили роботи шукати. У місті коло пошти все стояли безробітні. З них сміялися, що я на пошті робота, язиком конверти слинити і заклеювати. А було, що ходили по селах просити їсти. А хто не міг знайти роботу, то їхав до Канади, до Аргентини. Але в 30-х роках уже і там не потребували рук, бо не було що робити. Криза охопила світ. Мій чоловік теж думав, чи не поїхати нам за море, але я сказала, що нікуди не поїду. Взяли ми у пана спілку та посадили кукурудзу. Того року був політок на кукурудзу. Родилися такі тихі, як рука по лікоть, самі косаки качани. Але біда, що поле далеко від села. Виламали ми кукурудзу, чекаємо, коли пан буде ділити. Не йде пан. Йдемо ми до пана, кажемо, пане, давайте нам наше. Ну-ну, я ще маю час. Та ж пріє кукурудза на купах серед поля, свині дикі та борсуки розтягають. А ви ночуєте, тарабаньте в старі відра, а й тебе нужда візьме з таким паном. Упала слота на 2 тижні, кукурудза намокла, вже проростає. Прийшов пан до мого чоловіка, ходіть Дмитруню кукурудзу ділити. А мій Дмитро ланц тримав у руках. Він умів ланце робити з грубого дроту, кинувся на пана. Забирайтеся мені геть з хати, а ті дні, що моя жінка у вас робила, складіть собі на труну. Ви не варті того, аби я вам у слід подивився. Ти що таке кажеш, посинів пан Грабовський? А мій чоловік як куриза його ланцюгом по голові, та й пан облився червоною. Добрі люди радили Грабовському заскаржити Марчака до суду, але старий боявся. Та що, як він своє відсидить, прийде з тюрми та й мене об'є.